أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Evet, kıymetli kardeşlerim. Rabbim sizlerden razı olsun. Gene boş bırakmadınız inşallah. Dolayısıyla tabii geçen hafta zannediyorum çok geç gitmişsiniz. Dolayısıyla sizin için de tabii pek uygun olmuyor. Hocamız da tabii salı günü ziyaretine gittik. Ben yani moral olarak, sıhhat olarak geçenkinden çok daha iyi gördüm kendisini. Sizlere çok selamları var. Sizlerden çok razı. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bozmasın, istikamet üzere daim eylesin. Amin. Dolayısıyla madem bu nöbetse, nöbetinde saatleri değişebilir mi? Değişebilir. Şimdi nöbeti ne yaptık? Bu saati aldık. İnşallah böyle daha uygun olur. Hem böyle yüz yüze, efendime söyleyeyim, göz göze bu şekilde inşallah, efendime söyleyeyim, hocamızın mektuplarını okuyacağız ve böylece mektup bittikten sonra akşam namazını kılarız. Zaten Seyyid Efendi de inşallah teşrif edecekler. Ben tabii hemen mektuba başlamak istiyorum ama dediğim gibi hocamızın selamlarını ilettik. Bir de sizin de malumunuz olduğu üzere Efendi Hazretlerimiz efendim dün Cübbeli hocamızı ziyarete gitti. Tabii akşam ben radyo programında da bunu söyledim. Hakikaten Efendi Hazretlerimizin teşrifi, Cübbeli hocamız çıkmış kadar, beraat etmiş kadar çok sevindim, inanın buna yani. Elbette tabii çıksa, beraat etse çok daha ayrı bir durum ama yani bekliyor muydunuz mesela böyle bir şey? Ha, bekliyorduk filan, ben tahmin ediyordum dersiniz ama he? Ya acayip bir şey oldu. Metris metris olalı he? Böyle bir zat mı gördü ya Efendi Hazretleri? Yani Cübbeli hocama yatıp kalksın dua etsin metristekiler. Yoksa Efendi Hazretlerimiz oraya Allah hiç düşürmesin. Tabii de bak ziyaret için ne oldu? Oraya gitti. Sen oradaki mahkumların şimdi durumunu düşün. He? Oo, ne feyiz basmıştır şimdi. Dolayısıyla işte Efendi Hazretlerimiz Cübbeli hocamızı bu konuda teşvik edip, destekleyip, yolunu açıp efendim yanında olduğunu zaten efendim ifade ediyordu zaten de bir de bu şekilde ziyaret etmesi hem manen hem de madden Cübbeli hocamızın ne kadar yanında olduğunu da böylece göstermiş oldu. Efendi Hazretlerimiz bütün tabi evlatlarını, ihvanını seviyor ama o mücahit evladını Cübbeli hocamızı bakın o haliyle efendime söyleyeyim ayakları rahatsız biliyorsunuz o yaşlı haliyle ne yapıyor? Gidiyor ziyaret ediyor. Vallahi çok büyük bir şey. Çok büyük bir şeref. Çok büyük bir bahtiyarlık. Çok büyük bir devlet Cübbeli hocamız için. Acizane kanaatim. Hocamızın buradan gözü aydın olsun inşallah. Amin. Hocamızın çıkışına işaret olsun inşallah. Amin. Şimdi Efendi Hazretlerimiz tabii oraya gitmesi aynı zamanda çok büyük de mesajlar taşıyor ha. He? Ya ihvana da taşıyor, ihvan olmayana da, sevene de, sevmeyene de, kafasında soru işaretleri olana da, olmayana da. Şimdi artık sen ne dersen de, sen ne konuşursan konuş. Koca Sultan Gavsül Azam Cübbeli hocamızı temize çıkardı. Ben öyle inanıyorum. Siz? Peki, fazla uzatmayayım lafı. Çünkü mektubu görüyor musunuz? Mübarek mektup değil şey ya ansiklopedi olmuş bu sefer. Samimi söylüyorum. Şimdi ben bunu şimdi ya biz burada okumaya yetiştiremiyoruz. Hocam orada yazmaya nasıl yetiştiriyor? Şimdi biraz hızlı okuyacağım tabii çünkü bunu bitiremeyiz mümkün değil. Ya bu sefer gece daha geç saate gitmeyin eve. Evet. Sonra tabii eve gidiyorsunuz hanım merdaneyi gösterince vallahi hoca salmadı. Bu sefer suçu bize atıyorsunuz. En iyisi aile saadetinize mani olmuyorum ve başlıyorum. 5 Mayıs 2012. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Elhamdülillahi Rabbil alemine kulliha. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil mahlukati kulliha. Ve ala ali ve sahbihi ashabil fedaili kulliha. Hamdü senalar olsun. Yüce mürşidimi görüp mübarek ellerini ve sadr-ı şerifini öpmek nasip oldu. Başlık atmış böyle. Şimdi o başlık altında, efendime söyleyeyim, yazıyor. Yani efendi hastalarımızı ziyaretini de yazmış. Onda da enteresan bir tevafuk var, şimdi onu da arz edecek. Bilmem nasıl ifade edeyim. Dün, yani 4 Nisan çarşamba günü ziyaretçilerimi uğurlayıp koğuşuma döndüm. Size mektup hazırlıyordum. Sonra saat 4 sularında abdest tazeleyip şükrü vudu namazı kılarken, yani abdest şükür namazı kılarken müdür bey koğuşa girdi. Hapishane müdürü. O sırada yanımda kimse yoktu. Ve çıktı. Ben selam vermeden tekrar kapı memuru tarafından açıldı. Yani hocamız namazda daha selam vermeden tekrar o efendim bulunduğu kapı bir memur tarafından açılıyor. Ben diyor bir şey olduğunu anladım. Namazın bitince müdür bey tekrar yanıma geldi. Birden bana Mahmut Hoca Efendi yolda seni ziyarete geliyor. Adalet Bakanlığı'nın izniyle görüş, açık görüş yapacaksınız. Ben aşağıdan girişini düzene sokayım. Sen de hemen hazır ol da seni önce aşağı indirelim, Hoca Efendi'yi bekletmeyelim dedi. Ben kim geliyormuş diye tekrar sordum. Çünkü biz Efendi Hazretleri'ne Mahmut Hoca Efendi tabirini kullanmadığımızdan, öyle Efendi Hazretlerimiz diyoruz, üstadımız diyoruz. Yani o tabi Mahmut Hoca diyor, Mahmut Hoca Efendi tabirini biz kullanmadığımızdan, bir de önceden bir haber veren olurdu diye düşündüğümden, yani böyle bir şey olsaydı önceden biri bana haber verir de Efendi Hazretlerimiz ziyaretine gelecek filan, böyle bir haber de daha önce gelmemiş. Efendi Hazretlerimizin yolda olduğunu, yani ziyarete geldiğini anlayamadım. Müdür bey tekrar Mahmut Hoca deyince, bir de açık görüş meselesi olunca Efendi Hazretlerimizin yolda olduğunu anladım. Çok heyecanlandım. Ne demek ya? Derken aşağı indiğimde Efendi Hazretleri benden önce gelmişti. Hemen mübarek elini öptüm. Adetim üzere mübarek göğsünü ve dizlerini öptüm. Kendileri buyurdu ki, Cübbeli Hoca ne diyor? Öyle sordu. Ben de dedim ki, efendim size zahmet verdik, sizi yorduk. Buralara kadar hani geldi ya. Deyince yok yok buyurdu. Sonra ne yapıyorsun buyurunca ben de dedim ki efendi hazretleri sizin rabıtanızla meşgul oluyorum. İhvanımıza sizin tasarrufunuzu ve yüce makamınızı anlatan mektuplar yazıyorum dedim. İyi iyi buyurdu. Geçen haftaki mektup nasıldı değil mi? Ya. Sırf efendi hazretlerimizden bahsettik. Efendi hazretlerimizden ne yapıyor? Tasdik ediyor. İyi iyi buyuruyor. Cübel hocamız devam ediyor. O sırada veli nimetim hacı annem. Yani efendi hazretlerimizin muhtereme hanımı annemiz dedi ki Ahmet hoca efendi hazretleri ne zamandır gelmek istiyor fakat ancak açık görüş izni aldık. Deyince kendisine çok müteşekkir oldum. Efendi hazretlerime ne kadar hayırlı hizmetler yaptığına en iyi şahit olanlardanım. Rabbim kendisine yani efendi hazretlerimizin muhtereme hanımı annemize kendisine hayırlı uzun ömürlerle daha nice hizmetler nasip eylesin. Amin. Efendi hazretlerimin sadık hadimi ve muhterem bacanağı Muhammed hoca dedi ki efendim dua buyurun da Cübbeli hoca bir an evvel çıksın. Deyince efendi hazretleri bana bezdin mi diye sordu. Yani usandın mı? Ben dedim ki hayır bezmedim. Rabbimden razıyım. Şimdi burada olmamı murad ediyor. Rabbim benim şimdi burada olmamı murad ediyor. Ama sizin hizmetinizden de geri kaldım. Deyince doğru anladın manasında mübarek başıyla tasdik buyurdular. O sırada murakabeye daldı. Bu gibi zatların uyanıkken dahi melekleri gördükleri İmam Gazali Hazretlerinin beyanıyla sabitti. Kim bilir ne manalar çözdü. Ben de okyanuslar kendisine atılsa damla bile kadar kalmayacak derecede manevi vüsate sahip olan o feyizlerin menbaı ve teveccüh mahalli olan alnı şerifine baka kaldım. Ayrılırken dedim ki efendim bana haklarınızı helal edin, rızanızı bahşedin yeter. Deyince efendi hazretlerimiz ne buyuruyor? Helal olsun ben senden razıyım buyurdu. Efendi hazretlerimiz hakkım helal olsun, ben senden razıyım buyuruyor. Ve tahliyem hatta beraatim için duacı oldu. Hacı annem de efendi hazretlerimin bir takke-i şerifiyle bir mendili şerifini hediye getirmiş. Dünyalar benim oldu. Hiç ama hiç kimseyi görmek beni bu kadar sevindirmezdi. O gün benim bayram günüm oldu. Tıpkı Hacı Bayram Veli Kudsesirru'nun buyurduğu gibi, bayramım imdi, bayramım imdi, bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Evet, yar ile bayram kıldı Cübbeli hocamızın da gönlü. Dolayısıyla, evet, birbirini seven iki gönül dostu, Kutbul Azam, Efendi Hazretlerimiz ve efendim bu devrin çok önemli en büyük ehli sünnet alimlerinden Cübbeli hocamızın Metris'te buluşması böyle cereyan etmiş arkadaşlar. Evet, Rabbim Celle Celaluhu dışarıda da buluşmak nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim Celle Celaluhu hocamıza bir an önce kavuşmak nasip eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin oraya gidişini hocamızın beraatine işaret ve vesile eylesin inşallah. Amin. Evet, devam ediyoruz. Sonra çarşamba akşamı yazılarımı almaya gelen Fevzi Efendi ile konuşurken hocamızın avukatlarından biri diyor ki, hocam sanki içinizde doğmuş gibi ben size saat 4 gibi gelip yazıları alayım demiştim. Siz ise dediniz ki belki o saatlerde efendi hazretlerimizin hanesinden bir ziyaretçi gelir, bir haber getirir de onları yazıma eklemem icap eder diyerek saat 8'den sonra gelmemi istemiştiniz deyince bu tevafuktan da ayrıca mutlu oldum. Yani 4'te gelecekmiş ama Cübbeli hocamız diyor ki belki haneden birisi gelir, onun için sen diyor geç gel, belki bir takım haberler olur, mektuba eklemem icap eder. Yani şimdi böyle bir şey söylenmese, avukat 4'te gelse ne yapamayacak? Bunu Cübbeli hocamız yazamayacak. Yazamayınca da burada okumadığımız zaman gerçi biz haber aldık, illa söyleyecektik ama yani o kadar orada ne kadar efendime söyleyeyim üzüntülü bir durum söz konusu olacaktı. Dolayısıyla bunu haber verememek, efendi hazretlerimizin ziyaretini sizlere aktaramamak, yazamamak tabii uygun bir durum olmayacaktı ama işte demek ki onu da söyleten Mevla 8'den sonra gel deyince efendi hazretlerimizin gelişini de ziyaretini de böylece ne yapmış oldu? Efendim hocamız bizlere yazmış oldu. Evet, ve hocamız diyor ki bu vesileyle efendi hazretleriyle buluştum. Kıymetli hacı anneme, Muhammed Keskin Hoca Efendi'ye ve aracı olan Muhammed Şişman kardeşime çok teşekkür eder. Rabbimin de onlarla hayırlı muratlarının arasını buluşturmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederim. Amin. Muhterem cemaati Müslümin, Mart ayı da çıktı ama nasıl çıktı? Kiminin lehine, kiminin aleyhine şahit olarak çıktı. Allah-u Teala Celle Celaluhu şahitlerimizi lehimize çevirsin inşallah. Amin. Ahiret ve yevme yakumul eşhad ayeti kerimesinin müfadı vecihiyle ifade ettiği üzere şahitlerin ayağa kalkacağı ve vazifelerini yerine getirecekleri büyük bir gündür. Rabbim Teala ve şahidi ve meşhud şahitlere de hakkında şahitlik yapılanlara da yemin ederim buyurarak şahitlerin önemine dikkatimizi çekiyor. Evet, yani ahiretteki şahitlerden bahsediyor hocamız. Bu şahitlere ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Aleyhimize şahitler çoğaltmayacağız. He? Ya bana sorarlarsa yapmadım derim, gitmedim derim. Öyle mi? Sana sormazlar, merak etme. Dilinle konuşamayacaksın zaten. El yevme nahtimu ala efvahihim. Biz onların ağızlarına ne yaparız? Mühür vururuz. Ve tükellimüna eydihim ve teşhedü erculuhum diyor. Elleri bizimle konuşur, ayakları da şahitlik yapar. O diyecek ben efendim tuttum, çaldım, çırptım. Ayaklarda diyecek evet beraberdik, ben de gittim, ben de yaptım. Yevme idin tuhaddithu ahbaraha. Yer o gün ne yapacak? Haberini verecek. Şu mescit konuşacak. Evet geldiler ya Rabbi. 18.45'te buradaydılar ya Rabbi. Şu saate kadar çıkmadılar ya Rabbi. Burada konuşacak, meyhane de konuşacak, kahve de konuşacak. Evet geldi. Al papazı ver kızı, öyle bir vurdu ki masaya. Ha. Dolayısıyla işte Cübbeli hocamız ne yapıyor? O şahitlerin ayağa kalkacağı efendim o güne dikkat çekiyor. Ve devam ediyor, diyor ki bu şahitlerden biri de günler, geceler, aylar ve yıllardır. Nitekim bir hadis-i şerifte her yeni gün doğarken mutlaka şöyle der. Ene yevmün cedid, ben yepyeni bir günüm. Ve alâ mâ te'amelef fiyye şehidün. Ben de yapacaklarına şahidim. Yani bugün de yapacaklarına şahidim. Öyleyse fâtenimni, beni ganimet bil. Felev gâbet şemsi, eğer bir güneşim batarsa, lem tüdrikni ilâ yevmil kıyâme, bir daha kıyamet gününe kadar bana ulaşamazsın. İşte bugün de böyle söyledi. Ben yeni bir günüm dedi. Benim günüm bir batarsa bir daha beni kıyamete kadar bulamayacaksın. Her gün böyle söylüyor arkadaşlar. He? Bugün gidiyor, ondan sonra mühürleniyor, kıyamet gününe bulacak, açılacak. Hoca efendi yarın var ya, biz bugünden bahsediyoruz ya. Bugün perşembe, yarın cuma. Hoca efendi haftaya var. Oo, haftaya ayın kaçı? Bugün bir tane. Yeryüzü yaratıldığından beri bu tarih, bu saat bir tane. Seneye var, o da 2013. Onun için her gün adeta vagon gibi, öyle düşünürsek, senin adına her vagon, her gün ne yapıyor? Kitlenip ahirete, efendim, gönderiliyor. Öyleyse bunun içerisinde ne yapmak lazım? Güzel şeylerle doldurmak lazım. Yüzümüzü akbak edecek şeylerle doldurmak lazım. İşte elhamdülillah bugün batmadan ne yapıyoruz bak? Böyle bir sohbet meclisiyle elhamdülillah bugünümüzü böyle geceye çevirecek. Bugün de şahit olacak, o gece de şahit olacak. Bu hadis-i şerif, hadis-i şerifi Nesefi tefsirinde görmüştüm. Yani ona göre dikkatli olalım. Bugünler geceler bir daha ele geçmez. Yazık yani bunca Müslüman, milyarlarca insan Rabbinden habersiz. Nimetlerini ihsan eden Allah-u Teala gibi bir veli nimete ibadet ve itaatten mahrum. Boş işlerle, eğlencelerle, dizilerle, filmlerle, maçlarla, gazetelerle, zararlı dergilerle meşgul. Oysa günler, geceler, aylar ve yıllar su gibi akıp geçiyor. Ve bizi Rabbimizin huzurunda dikilerek hesap vereceğimiz güne doğru yaklaştırıyor. O gün bir cezaya çarptırılacak olursak ne ziyaretçi gelir, ne avukat bulunur, ne mahkeme kararı temyiz edilir, ne kimse arkamızı arar. Yalnız başına kalırsın yani orada. Yandık kaldık. Namazımız, abdestimiz, orucumuz, zekatımız. Eğer tamam değilse... Yalan, dolan, gıybet, dedikodu, iftira ve zulümler defterimizi karartmışsa vay bizim halimize. Rabbimiz affetmezse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmezse ve Evliyaullah himmet etmezse kim tutacak elimizden? Ne olur biraz düşünelim. Biraz ahiret dertlisi olalım. Yazık değil mi sadece efendim kendimizi cehenneme at? Yazık değil mi? Sadece kendimizi cehenneme atmakla kalmıyoruz. Cahil bıraktığımız çoluk çocuğumuzu da maalesef cehenneme sürüklüyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onları bize cehenneme odun yetiştirelim diye mi verdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eşeddünneş azâben yevmel kıyâme. Kıyamet günü adab bakımından insanların en şiddetlisi men o kimsedir ki echele ehlehu. Ehlini yani ailesini, çoluk çocuğunu cahil bırakanlardır buyuruyor. Çoluk çocuk terbiyesi hususunda birçoğumuz aciz kalmış durumdayız. Rabbim onları da bizi de hayırla terbiye ve ıslah eylesin. Amin. Birbirimizin başına bela olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Geçen hafta bunca genç okul imtihanlarına girdiler. Ne kadar çalıştılar, hazırlandılar, ne kadar sıkıntılar çektiler. Anne babaları ne kadar merak ettiler. Beş para etmeyen şu fani dünyada neye yarayacağı dahi belli olmayan bu kadar basit ve kıymetsiz imtihanlara bu kadar önem veren Müslümanlar o ahiretin sonsuz ve sınırsız imtihanlarını hiç mi düşünmüyorlar? Burada İmam Rabbani Hazretlerinin Allahümme nebbihne kable eyyüne bihene bihenel mevt. Ey Allah, ey Allah'ım, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır. İşte bu duayı çok tekrar etmemiz gerekiyor. Ey Allah'ım, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır ya Rabbi. Amin. Rabbim cümlemizi hab-ı gafletten ikaz eylesin. Amin. Allah'tan habersizlik uykusundan uyandırsın. Amin. Amin. Görüyorsunuz benim mektuplarım biraz ağır oluyor. İlmi oluyor. Ne yapayım? Herkes kendi halinden ve makamından bahseder. Ben henüz ahiret işlerini yoluna koyan biri olmadığım için sürekli düşünüp duruyorum ama siz işinizi sağlama aldıysanız o başka. Bu mektubu yazarken Yanımdaki arkadaş da maç izliyor. O seyircilerin tezahürattan canları çıktı. Tabii mektubu yazarken ses de geliyor tabii ki oradan. Dolayısıyla efendim ben dedim ki ya bunlar ciğerlerini tükettiler. Takımlarını kazandırmak için bağırıp duruyorlar. Bu samimiyet ve istekle bu kadar zaman Allah diye zikretseler cennete girerlerdi. Hakikaten ya. 90 dakika adam Allah diyecek. Öyle bağırarak. He? Ben böyle deyince bu türden laflar duymamış olan Sezer arkadaşım gülüyor diyor. Ya bu maç hakikaten enteresan ya. 90 dakika maç, bir hafta tefsir yapıyorlar. Şerh ediyorlar. Öyle yapsaydı, böyle etseydi. He? Üzülenler, bağıranlar, çağıranlar. Adam kaç ay önceki maçı hatırlatıyor. Geçen ne yapmıştık filan, hani kaç yenmiştik. Ben size bir şey söyleyeyim. Futbolcu bir kardeşimiz. Çok oldu ama. Ne demişti biliyor musun? Hocam inan, yenildiğimiz zaman bir gün ya üzülüyorum ya üzülmüyorum demişti. Bir gün üzülüyorum diyor adam ya. Size ne oluyor? O profesyonel düşünüyor. Ulan bu taraftar hep mi amatör ya? He? Bir gün üzülüyormuş. Ben de dedim ki o bir gün de şey için üzülüyorsundur. Prim alamadın diye. Vallahi doğru söylüyorsun dedi. Onun için onlar madem profesyonel, taraftar da profesyonel olsun. Evet. Ben araya hiç girmeden devam edeyim. Yoksa bunu bitiremeyiz. Evet. Hocam mektubuna devam ediyor. Neyse o da yani yanında bahsettiği Sezer diye arkadaşı vardı ya. O da abdeste namaza başladı elhamdülillah. İnşallah bir kişi daha kazandık. O kardeşimize hoş geldin diyelim buradan. Hadi bakalım. Kazalarını kılmaya da başladı. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki diyor. İsmail Ağa camine sakalsız girilmez diyorlar. Yalan söylüyorlar. Sakalsız girilir ama sakalsız çıkılmaz. Benim yanıma gelenlere illa da namaz kılın demiyorum ama beni gören hevesleniyor. Kendi kılmak istiyor. Siz de öyle yapın. Yani siz de çevrenizde namaza devamla temayüz edin ki sizi gören de camiye, cemaate, sohbete heves etsinler. Çünkü entakul hal mi lisanil mekal, hal lisanı kal lisanından daha çok konuşucu, daha iyi anlatıcı. Efendi Hazretleri şöyle buyurdu. Bakın İmam-ı Rabbani Kudüs'ü ruh çocuklarına ve müritlerine yazdığı efendim mektuplarda ne ilimler ifade buyuruyor. Biz olsak lahanalar oldu mu, sarı dana doğurdu mu diye mektup yazarız. Bu sözleriyle Efendi Hazretleri cemaate takılırdı. Ben de size ne yazayım? Bu vesileyle bazı faydalı ilimler yazıyorum. Halimi hatırımı soracak olursanız hamdü senalar olsun. Rabbim bu günlerimi aratmasın. Amin. Beterinden muhafaza eylesin. Amin. İyiyim, afiyetteyim. Kalbimde ritim bozuklukları, şekerim de zikzak devam ederken bir de ellerimde, ayaklarımda yaralar açılmaya başladı. Rabbim acil şifa ihsan eylesin. Ayaklarımdaki refleksler şeker yüzünden birkaç yıldır kaybolduğu için sol ayağımın arkasında bayağı kesik gibi yaralar olmuş ama haberim olmamış. İnşallah geçer. Belki yine hastaneye giderim. Her halükarda bunları şikayet için değil, acziyetimi açıklamak için yazıyorum. Dertleşiyor yani bizimle hocamız. Ben Rabbimden sonsuz kere razıyım. Yeter ki Rabbim benden razı olsun. İnşallah. Rabbim hocamızdan da cümlemizden razı olsun inşallah. Amin. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir kere Rabiatül Adeviye Kudüs-i Sirruha'nın yanında Ya Rabbi bizden razı ol deyince Rabiatül Adeviye Kudüs-i Sirruha sen Allah'tan razı değilken onun rızasını istemekten utanmıyor musun deyince Süfyan-ı Sevri Kaddesallahu Sirruhu mahcup bir edda ile kul Allah'tan nasıl razı olur diye sormuş. Rabia annemiz de bir kul nimete sevindiği gibi musibete de sevinirse işte o zaman Allah'tan razı olmuş olur diye cevap buyurmuş. Görüyorsunuz bizim bu makamlara ulaşmamız için 40 fırın ekmek yememiz lazım. Ama yine de bunları konuşmamız bile büyük iş. Belki bir gün rıza makamına kavuşturuluruz. Büyüklerine buyurmuş, taklit tahkikin kapısıdır. Diğer bir ibarede mecaz hakikatin köprüsüdür buyurulur. Yani bu işleri sureta konuşup dertleşmek bile neticede bizi hakikate erdirebilir. Rabbim elimizden tutsun da bizi bize bırakmasın inşallah. Amin. Ziyaretime gelen bazı önemli kişilerle konuştuğum hususlar. A. Rakamlardan harflere döndük şimdi. A. Geçen hafta görüştüğüm kişiler arasında hizmetlerine önem verdiğim Ali Eren Hoca da vardı. Kendisi bir önceki hafta Hindistan'a İmam Rabbani Kutsesi Ruh Hazretlerini ve o beldelerde medfun bulunan silsile erlerinden yeraltı pirimizi ziyarete gitmiş. Oradan da Sri Lanka'da Adem Aleyhisselam'ın cennetten indirildiği yer olan Serendib'e gitmiş. Adem Aleyhisselam cennetten indirildiği zaman Havva anamız nereyeydi? Cidde tarafına indirilmiş idi. Efendim Adem Aleyhisselam da Serendib'e indirilmişti. Ali Eren Hoca Efendi oraya gitmiş demek ki. Adem Aleyhisselam'ın asli ayak izini etrafında kazı yapıp maden arayanlardan korumak için kapatmışlar. Üzerine temsili bir kademi şerif yapmışlar. Ben tabii kendisine Adem Aleyhisselam cennetten indirildiğinde ut ağacı da, yani öt ağacı da onunla birlikte indirildi. Onun için udun, ut kokusunu biliyorsunuz, ana vatanı Hindistan tarafıdır. Nasıl, oralar iyi kokuyor mu? Yani o koku hissediliyor mu? Bunu sorduğumda dedi ki, iyi ki bu konuyu hatırlattın. Biz beraber gittiğimiz arkadaşlarla Hatmi Şerif okuduk. Bitene kadar o kokuyu hissettik. Sonra o koku kayboldu. Daha sonra Evrad-ı Şerif'i okuduk, o koku yine başladı. Ve Evrad-ı Şerif bitene kadar devam etti diye tatlı tatlı anlattı. İnşallah önümüzdeki ay Hindistan notlarını Arifan dergisinde yazacak. İnşallah. Ben kendisine dedim ki, ehli sünnet müdafaalarınızdan dolayı isminiz büyük, itibarınız çok. Ama insanlar sizi görseler tanımıyorlar. Orada İmam Rabbani Hazretlerinin torunlarıyla çektirdiğiniz bir fotoğrafı dergide yayınlayın da insanlar sizi daha iyi tanısınlar dedim. Nasıl, iyi demiş miyim demiş. He? Ali Eren'i tabi ismini biliyorsunuz. Kendini gören çok var mı? Tanımıyorsunuz. Mesela şimdi burada olsa belki tanımıyorsunuz. Demek orada işte efendim İmam Rabbani Hazretlerinin torunuyla çekindi demek resimler var. Hocamız da onu koy demiş. Hem Ali Eren Hoca Efendi'yi tanırsınız, hem de İmam Rabbani Hazretleri'nin resmini inşallah dergimizde görmüş oluruz. Tabii biz Ali Eren Hoca ile buluştuğumuzda ne konuşuruz? Derdimiz bir olduğu için ehli sünnet dışı akımlardan bahsettik. Arifan dergisinde efendim geçen ay yazdığı yazısından bahsettik. Eski Diyanet Reisi ve geçen hükümette Diyanet'ten sorumlu devlet bakanı olan Sait Yazıcıoğlu'nun ilahiyat ön lisans talebeleri için hazırladığı İslam Dini Esasları kitabının 79. ve 81. sayfelerinde kafirler için ahirette ilahi adalet yoktur sözünü konuştuk. Allah Allah, görüyor musun? Yani bu söz gökleri yere indirecek kadar ağır bir sözdür. Çünkü Rabbimizin kafirlere tatbik edeceği cezalar da halis adalettir. Adaletin olmadığı yerde zulüm var demektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyurdu, estağfirullah. İnne Allahe la yazlimu mithkale derra. Şüphesiz Allah zerre kadar bir zulüm yapmaz buyuruyor. Yani Rabbimize mi inanacağız, bu zalimlere mi? Bu kitapları okuyan talebeler nasıl imanlı kalacaklar? Benim bu kitapları okumaya tabii vaktim olmaz. İyi ki Ali Eren Hoca Efendi bu sapık görüşleri ortaya çıkarıyor da insanları sakındırabiliyoruz. Rabbim onun da hizmetlerini daim kılsın ve kendisinden razı olsun inşallah. Amin. Ali Eren Hoca daha sonra Profesör Süleyman Uludağ'ın 1953'te Ankara İlahiyat'tan mezun olup gelen hocalar Kur'an-ı Kerim okumayı bile bilmezlerdi sözünü nakletti. Yani ilahiyatçı Profesör Süleyman Uludağ ne demiş? 1953 senelerinde Ankara İlahiyat'tan mezun olup gelen hocalar Kur'an okumayı bile bilmezlerdi diyor. Bak şimdi görüyor musun? Ki bugünkü ilahiyatçılar da o hocaların talebeleri olduğuna göre bunca yanlış görüşün, kader inancını inkarın, mezhepleri lüzumsuz görmenin, hatta hadisleri devre dışı bırakmanın hep ilahiyatçılardan çıkmasının sebebi böylece biraz daha netleşmiş oluyor. Demek ki Osmanlı ecdadımızın tatbik ettiği usule riayetle medrese eğitimi olmadan ve bu eğitimi almadan İslamiyet doğru anlaşılmaz ve düzgün yaşanamaz. Ali Eren Hoca Efendi bu ayki yazısında tasavvuf profesörü Mehmet Erol Kılıç Hoca Efendi'nin Aksiyon dergisine verdiği bir röportajda söylediği: ben ilahiyat fakültesi hocasıyım. Orada benimle selamlaşmayan, beni iman tazelemeye davet eden bazı hocalarım var. Onun sözü. Yani onun da tasavvufi tarafı var ya. Demek onun için bakın, ona da ne yapmışlar, orada tavır almışlar. Ve diyor ki röportajında devamla, bugünkü ilahiyat formasyonunda doğru ilim tasnifi olmadığı için doğru sonuç elde edilemiyor. Ha, önemli. Bugünkü ilahiyat formasyonunda doğru ilim tasnifi olmadığından doğru sonuç elde edilemiyor. Bunu yine ilahiyatta bir profesör söylüyor. Bu şekildeki çok doğru ve insaflı görüşünü kaydetmiş. İşte o selam vermeyen hocalar ya Mutezile fikirli, kaderi, alın yazısı inkar edenler ya Vehhabi kafalı tasavvufu inkar edenler, rabıta yapanları kafir görenler ya da Şii kafalı olup sahabeye sövenler. Diyeceğim bunlarda her şey bulunur derde devadan gayrı. Bir başlık atmış hocamız. Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir gavsın tuttuğunu diğer evliya bile mağlup edemez. Efendi Hazretleri bir zatı tuttu mu onu kimse mağlup edemez. Onun aleyhine olan evliya bile olsa o demek yani. Ve devam ediyor o başlık altında. Hala medrese eğitiminin önemini anlamamakta ısrar eden bazı kasır adamlar da bizim televizyon konuşmalarımızla medreseyi öne çıkaran başarımızdan ve Murat Bardakçı gibi birçok yorumcu tarafından yapılan işte bu medreselilerin ilahiyatçılara karşı zaferidir şeklindeki açıklamalardan sonra ilahiyat camiasına müracaat ederek yahu hak halk dili konuşun meydanı medya vaizlerine bırakmayın demişler. Ve böylece öküzün altında buzak beklediklerini herkese göstermişlerdir. Oysa ilahiyat profesörü olmuş bazı insaflı imanlı hocalar buradaki ilim tasnifi doğru olmadığı için doğru netice vermiyor diyerek hakikati ortaya koymuşlardır. Biz halk dili konuştuğumuz için mi bu kadar dinleniyoruz ve kabul görüyoruz? Evet bunun etkisi inkar edilemez ama bu yetmez. Bu millet sade lafa kanar mı? Biz hem halk dili hem de halk dini konuştuğumuz için muteber oluyoruz. Dilimiz halk, konuştuğumuz din hak. Bundan dolayı demek ki efendim muteber oluyor bu sohbetler. İşte hocamız devam ediyor. Bu inceliği anlayamayanlar ise ilahiyatçılardan konuşma stillerini değiştirmelerini talep ediyorlar. Halbuki adamlarda doğru bilgi yok. Nasıl konuşursa konuşsunlar. Hakkı söylemedikçe asla bu halk onlara itibar etmeyecektir. Evet. Tabii ki o lafı söyleyenlerin bana ve camiamıza karşı özel bir kıskançlığı ve hor bakışı olduğu için bizim kürsülerdeki başarımızın sohbetlerde on binlerce insanı toplayabilmemizin ardından televizyonlarda da muvaffakiyetimizi görmeleri onların bu seviyesiz beyanlarda bulunacak seviyeye düşmelerine neden olmuştur. Halbuki onlar bu başarıların bizden olmadığını, yüce mürşidimizden geldiğini, bizim başkaları gibi biatlerini bozanlardan olmadığımızı, izinsiz bir iş yapmadığımızı anlasalardı ve hacegan yolunun ulularının himmet ettiği bir kişiyi kimsenin mağlup edemeyeceğini bilselerdi, böyle cahilane konuşmalar yapmazlardı. Geçenlerde Reşat-ı Şerife de bu konuda çok acayip bir kıssa okudum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Derviş Ahmet Semerkandi adında aslında Zeynüddin-i Hafî Kudsesi Ruh'una mensup bir zat varmış. Fakat bu zatın Alaaddin Attar Hazretleri ile de çok gönül münasebeti varmış. Zeynüddin-i Hafî Hazretleri onu Herat'ın en büyük camiinde vaaz etmekle görevlendirmiş. Ve etrafında büyük bir kalabalık toplanması için kendisi de 10 gün kadar Herat'ta kalıp gayret göstermiş. Böylece büyük bir kalabalık oluşmuş. Fakat bir zaman sonra ondan huzursuz olmaya başlamış. Ve cemaate onun sohbetlerine gitmemelerini söyler olmuş. Derken Derviş Ahmet'in etrafında 7-8 kişi kalmış. O sırada bu zat bizim silsilemiz büyüklerinden Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin bu işi düzeltebileceğini duymuş. Tam o günlerde de Ubeydullah Ahrar Hazretleri Herat'a gelmiş. İşte bu derviş onun huzuruna gelerek vaaz meclisimde kimsecikler kalmadı diye ağlaya ağlaya anlatınca Hacı Ahrar Kudsesi Ruh Hazretlerinin gönlünde onu kurtarma arzusu hasıl olmuş. Ve ona gam çekme, var git filan mescitte vaaza başla. Benim içime doğuyor ki vaaz meclisiniz eskisinden kalabalık olacak buyurmuş. Derviş Ahmet o mescitte vaaza başlayınca halk akın etmiş. Birkaç gün sonra o meclis dar gelmiş. Nihayet en büyük camiye geçtilerse de cemaat oraya da sığmamış. Hacı Ahrar Kudsesi ruhu şöyle diyor şimdi. Bu haber Zeynüddin Hafi Hazretlerine ulaşınca kalabalığı dağıtmak için çok çalıştıysa da başaramadı. Biz galip geldik diyor. Böyle buyurmuş ve bu sözüne ilaveten. Çocukluğumdan beri hadiseler şöyle cereyan etmiştir ki bana karşı çıkanların hiçbiri muvaffak olamamıştır buyurmuştur. Bu konuda Mirza Sultan Ebu Said Hazretleri Hoca Ubeydullah manen çok kuvvetlidir. Onunla çekişmek kabil değildir. O hangi tarafı tutsa mutlaka dilediği şey meydana gelir. Kimi tutsa demek o galip geliyor. Hacı Abdülhalik Ucduvani fukarasından hiçbirine kimse karşı duramaz, karşı duran yenilir demiştir. Benim şeyhim, yani Efendi Hazretlerimiz, asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri bana dedi ki, Ahmet, diploma alma, söz veriyorum sana, müşterin yani cemaatin çok olacak. Seni her yerde imam da edecekler, vaiz de edecekler buyurmuştu. Onun bu kerameti tahakkuk etti. Bizim külliyede toplanan on binlerce cemaat hiç bu hocaya nasip olmadı. Efendi Hazretlerimiz de Abdülhalik-i Gucduvaniye kolünün yolu olan Hacegan halifelerinden olduğuna göre bu yolun fukarası yani dervişleri bile mağlup edilemezken ya Efendi Hazretlerimiz gibi bir gavs nasıl mağlup edilebilir? Bakın bu kıssada bahse konu olan Zeynüddin Hafî Kudsesi ruhu sıradan bir veli değildir. Zeyniye tarikatının kurucusudur. Bunu oraya al, oradan söylesinler. Anadolu'ya çok halife göndermiştir. Hatta evvelce Mercifon'da bir halifesinin kabri şerifini ziyaret etmiştim. Anadolu'da etkili bir tarikatın sahibi olan ve makbul meşayihtan sayılan böyle bir zat bile silsilemiz ellerinden olan Hacı Ahrar ile baş edememiştir. Onun için herkes şunu iyi bilsin ki hangi hoca yahut şeyh veya gerçekten veli de olsa Efendi Hazretlerimiz gibi bir saat beni tuttukça kimse benim cemaatimi dağıtamaz. İnşallah bundan sonra cemaatimiz daha da artacaktır. Çünkü yüce şeyhimizin muradı bu yöndedir. Rabbim himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Seyyid Efendi mi geldi? Buyursun. Hocam. Hemen sen ilan et, evet. 34GC5649. 34GC5649. Lütfen acil bu araç yerinden alınacak. Seyyid Efendi akşamdan sonra gelmeyecek miydi? Ben devam edeyim de. Bitiremeyeceğiz yoksa mektubu. Evet, siz hürmeten ayakta durun, siz dinleyebilirsiniz, tamam. Evet, Haydarbaş hakkında evvelce söylemiş olduğum beyanlarımı geri aldım. Başlık. Ali Eren Hoca Efendi ile yaptığım görüşmede bir husus daha ortaya çıktı. Ben evvelce Haydarbaş'ın ehli sünnet biri olduğuna dair beyanlarda bulunmuştum. Ama daha sonra onun bazı sözlerini kendim bizzat duyunca onda biraz teşeyyü, yani Şiiliğe meyil baş gösterdiğini düşünmeye başlamıştım. Fakat mesele tam vuzuğa kavuşmadan size bir şey söylemem de uygun düşmezdi. Ama şimdi Ali Eren Hoca bana Haydarbaş Caferil'in başkanı olan kişiyle beraber Hatay'da iştirak ettiği bir toplantıda halifelik İmam Ali'nin hakkıydı ama ona verilmedi dediğini bizzat duydum diye anlatınca artık size bu hususu açıklamam gerekir ki yarın bana sen evvelce bu adam hakkında ehli sünnet diyordun diyemezsiniz. Yani ehli sünnet diyordun bak adam değilmiş. Evet dememeniz için hocam şimdiden ne yapıyor demek ki bu konuda da bizleri inşallah uyaracak. Evet yani bu kişi evvelce Ebu Bekir Sifil ve Ali Eren gibi ehli sünnet kimseleri panellerde konuşturuyor ve dergilerinde yazdırıyordu. Biz de o zaman bu kişiyi hak üzere görüyorduk. Şahsı hakkında ileri geri konuşanları duysak da hatta bazı konularda tanıklar bile görsek de kimsenin ameline kimsenin ameli bizi alakadar etmez. Biz üst kimlik olarak ehli sünnet itikadına bakarız. İtikadı düzgün olduktan sonra herkes yaptığının hesabını Rabbine verecek. Bizi alakadar etmez diyorduk. Ama ehl-i sünnet itikadına zerre kadar bir halel gelince biz o zaman kimin hakkında ve kime karşı olursa olsun hakkı söylemekten kaçınmayız. Bunu herkes böyle bilmelidir ve zaten de bilmektedir. Şimdi Haydarbaş'ın geride geçen sözüne bir bakalım. Bu söz insanı imandan çıkarmasa da ehl-i sünnet dairesinden çıkarmaya yeter. Zira burada Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında hilafet mevzuundan değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardındaki hilafet makamından bahsediliyor. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh hakkıydı diyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a radıyallahu anh ne olmuş oluyor? İftira edilmiş oluyor. Evet hocam zaten devam ediyor. Yani bu demek oluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a, ondan sonra da Hazreti Ömer radıyallahu anh'a biat etmiş bulunan cumhur-u sahabe yanlış yapmışlar. Hazreti Ali'ye hakkını vermemişler. Ona zulüm yapmışlar. Daha da ötesi Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güvendiği kimseler Hazreti Ali'nin hakkını gasp etmişler. Zulme rıza göstererek zalim olmuşlardır. Haşa ve kella. Bu duruma göre bu olmuş oluyor. Ehl-i sünnete mensup hiçbir kişi bu görüşte olamaz. Zira bu fikir birçok sahih hadis-i şerife zıt düşmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "La teştemi'u ümmeti ala dalaletin." Benim ümmetim dalalet üzere yanlış bir meselede birleşmez buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Ümmetim tabirinden ilk başta sahabe hazaratının kastedildiği hususu izaha muhtaç değildir. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre ümmet fertleri için böyle bir hüküm söz konusu değildir. Yani her fert yanlış bir görüş içerisinde olabilir ama ümmetin ekseriyeti hiçbir zaman asla yanlışla birleşmemiştir. Nitekim İmam Rabbani Kaddesallahu aleyhi ve sellem onun beyanı veçile sahabe-i kiramın ahvalini en iyi bilen İmam-ı Şafii radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra İmam-ı Şafii'nin sözü bakın ne diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra sahabe-i kiram biat edecekleri kimseyi aradılar. Gök kubbenin altında Ebu Bekir radıyallahu anh'dan daha üstün bir kimse bulamayınca boyunlarını ona teslim ettiler diyor. Yine bir hadis-i şerifte مَا رَأَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا Müslümanların güzel gördüğü şey فَوْ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ Allah indinde de güzeldir buyuruluyor. Bu devirdeki yani şu andaki Müslüman topluluğu hakkında bile bu hadis-i şerif geçerliyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayrul kuruni karni en hayırlı asır halkı benim asrımın halkıdır şeklindeki beyanına göre en hayırlı kimseler olan sahabe-i kiramın güzel gördüğü ve tercih kullandığı bir husus Rabbimiz katında güzel olmaz mı? Madem sahabe-i kiram Hazreti Ebu Bekir'e biat etmişler halife olarak, ondan sonra Hazreti Ömer'i seçmişler. Madem bütün ashab-ı kiram ondan sonra Hazreti Osman'a biat etmişler, öyleyse bu görüşler Allah katında da en muteber görüşlerdir demektir. Ayrıca az önceki bahsedildiği üzere yani Hazreti Ali'nin hakkını yediler demişti ya, bu görüş ayeti kerimelere de zıttır. Nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor Estağfirullah. وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَى Biz sizi adaletli bir ümmet kıldık. Bak sizi. Bu ümmete diyor Mevla. Elbette ki bu hitabın ilk muhatapları kim? Sahabe hazaratıdır. Allah-u Teala onları adaletli ümmet olarak vasıflarken onlar Hazreti Ali'ye hakkını vermediler. Hak onunken halifeliği kendisinden önceki üç kişiye verdiler diyenin durumu İmanla bağdaşır mı? Bu fasit görüş Hazreti Ali'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir sonra Ömer'dir. Her kim beni onlardan üstün tutarsa iftiracıya vurulan 80 sopayı ona da vururum sözüne de uymamaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh bizzat kendi sözü. Zaten Ali radıyallahu anh biraz gecikmeli de olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından Ehl-i Beyt'in işlerini gördükten sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat etmiş, sonra Ömer radıyallahu anh'a da biat etmiştir. Bu Şia fırkası ise Hazreti Ali radıyallahu anh'ın takiyye yaparak biat ettiğini, aslında bunu istemediğini yani biat etmeyi istemediğini iddia ederek hepimizin ittifakla Esedullah, Allah'ın aslanı diye vasıfladığı o yüce şahsiyete korkaklık, ikiyüzlülük ve münafıklık isnat etmiş olmaktadırlar. Öyle ya, Hazreti Ali radıyallahu anh madem kendi hakkı, Kendi hakkını mı yedirecek? Es-sakitu anil hak şeytanun ahras. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan. Sen şimdi Hazreti Ali'ye bu isnadı bu isnatta bulunduğu zaman Hazreti Ali'ye güya onu yücelteyim derken ne kadar da efendim kötü isnatlarda bulunduklarının farkında bile değiller. Elimde şu anda kaynaklarım olmadığı için, mektubun alanı da bu delilleri sıralamaya yeterli olmadığı için bu kadarla iktifa ediyorum. Yoksa sadece bu konuda sahih kaynaklı delillerle dolu kalın hacimli bir eser yazmam mümkündür. Ehl-i sünnet uleması bunca sağlam delile dayanırken lütfen kimse acem palavralarına aldanan adamlara itibar etmesin. Ehl-i Beyt'in en büyük imamlarından olan Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın Hazreti Ali radıyallahu anh'tan daha üstün olduğunu delilleriyle açıklamıştır. Cafer-i Sadık radıyallahu anh Ehl-i Beyt'ten en bakın. Sonra zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu fitneye müsait bir şekilde bırakmamıştır ki, Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benden sonra o iki kişiye Ebu Bekir ve Ömer'e uyun buyurarak, ayrıca Buhari ve diğer tüm sahih kaynaklarda zikredildiği üzere kendisi hastayken Ebu Bekir radıyallahu anh'tan başkasının imam olmasına izin vermeyerek ve senden sonra bir işim olsa kime müracaat edeyim diye soran kadına İti Eba Bekir'in Ebu Bekir'e gel buyurarak bu hususu hiçbir ihtilafa mahal bırakmayacak şekilde netleştirmiştir. Bakın bunlar çok önemli mevzular. Aslında hep şerh edilmesi gereken mevzular. Şimdi burada biraz tabii hızlı geçiyoruz ama radyodan bunu ne yapın? Dinleyin abi daha. Yarışın tekrarı olacak ya. Bu meseleyi tekrar dinleyin. Çok önemli mevzular çünkü. Evet. Artık her kim bu hususu tartışmaya açarsa o kişi ehli sünnetin en büyük şiarı olan Tafdilü Şeyhayn ve Muhabbetül Hateneyn vel Mesru Alel Huffeyn Ebu Bekir ve Ömer'i diğer sahabeden üstün tutmak. Bu ehli sünnetin en büyük şiarı. Ebu Bekir ve Ömer'i radıyallahu anh'ıma diğer sahabeden üstün tutmak. İki bacanağı yani Hazreti Osman ve Ali'yi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damatları oluyor. Onları sevmek ve mestler üzerine mesh yapmak. Çorabın çıplak ayağın üzerine değil mestlerin üzerine mesh yapmak. Kaidesinin ilk maddesine muhalefet ettiğinden ve sahabenin cumhurunu zalimlikle suçladığından ehli sünnet dışına çıkmış olur. Biz Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın aleyhine konuşmanın ve onunla birlikte olan 10.000 sahabenin aleyhine gitmenin dahi ne kadar sakıncalı olduğunu anlatıyorken adam kalkmış Hazreti Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk'un konumunu tartışmaya açıyor. Tam bu yazıyı hazırlarken aklıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyküm bi sünneti ve sünneti ve sünnetil hulefâin râşidin benim sünnetime ve benim ardımdan râşid halifelerimin sünnetine sarılın hadis-i şerifi geldi. Görüldüğü üzere bu hadis-i şerifte hulefa yani halifeler tabiri cemî olarak zikrediliyor, çoğul zikrediliyor. Dolayısıyla ceminden azı nedir? Üçtür. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilk olarak Hazreti Ali radıyallahu anh halife olsaydı, bakın mantıken de şimdi bir bakın. Efendimiz'den hemen sonra Hazreti Ali radıyallahu anh halife olsaydı, diğer hiçbir halife, yani Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh'ın görev yapamayacaklardı. Ve böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü geçersiz kalacaktı. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri de vahye dayalı olduğu için yanlışa ihtimali yoktur. Oysa Hazreti Ali radıyallahu anh hepsinden sonra vefat ettiği için ilk o halife olsaydı diğerlerine halifelik yapma zamanı kalmayacak ve bu hadis-i şerifi işlemeyecekti. Biraz önce de zikrettiğimiz gibi biz Hazreti Muaviye radıyallahu anh gibi sahabeden hiçbiri hakkında bile laf ettirmeyiz, ettirmemeliyiz. Çünkü İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh'un beyanları veç ile sahabe arasında savaşlar nefse dayalı değildir. İctihada mebnidir. Bu durumda yine sahih bir hadis-i şerifin beyanı veç ile İdâ hakemel hakimu feştehede feasâbe felehu ecran. Hüküm verme konumunda biri içtihad eder, olanca gücüyle araştırma yapar, sonra hükmünde isabet ederse ona iki cevap vardır. Ve in ahta felehu ecrun vahidun hata ederse ona da bir ecir vardır diye bu konu buzağa kavuşturulmuştur. Yine böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sakın sahabem arasında çıkacak çatışmalara bulaşmayın. Benim ardımdan onları tenkitlerinizi hedef yapmayın. Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Onlara kızan beni sevmediğinden onlara kızmış olur buyurarak kendisinden sonra bir takım karışıklıklar olacağına dikkat çekmiş ve bize sahabesi hakkında ileri geri konuşmamamızı tavsiye etmiştir. Dediğim üzere bu konuda çok deliller mevcuttur. Bu mektup bunları detaylandırmaya müsait değildir. Ama şu kadarını ifade edeyim ki Osmanlı ecdadımızın kendisine çok değer verdiği, bunun bir göstergesi olarak da Takke-i Şerif'ini Topkapı Sarayı'nın kutsal emanetler bölümünde muhafaza ettiği İmam-ı Şahrani Kaddesallahu Sirrahu'nun ehli sünnetin en büyük hüccetlerinden sayılan İmam-ı Kurtubi Rahmetullahi Aleyh'in Et-Tedkira isimli eserinin muhtasarındaki şu beyanları bu konuda çok önemli itikatlar aşılamaktadır. Şöyle ki Muaviye ve Ali radıyallahu anh'ın arasındaki muharebe ve ayrılıklar içtihat ayrılığından doğan dini bir meseleydi. Dünya arzularına kavuşmak için değildi. Yani saltanat ve reislik sevdası ile değildi ki buna karşı laf edilsin. Aksine din için olduğundan iyi ve makbul idi. İmam-ı Kurtubi ve Abdülvehhab Eş-Şarani rahmetullahi aleyh bu dinin büyüklerindendir. İmam-ı Kurtubi rahimehullah'ın Et-Tedkira isimli eserini ihtisar eden Abdülvehhab Eş-Şarani rahimehullah'ın Muhtasaru Tezkiratil Kurtubi isimli bu eserindeki rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bundan sonra ashabım arasında fitne çıkararak muharebe olacaktır. Cenab-ı Hak bunları benimle olan sohbetlerinden dolayı af ve mağfiret eder. Bunlardan sonra gelen Müslümanlar arasında bu sebeple çıkacak fitnede kimse affolunmayacaktır. Çünkü onlar sahabe değildir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sohbette bulunmamışlardır. İnsan dünyadayken sevdiği kimseyle haşr olacaktır. Sahabe-i kiramın hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok severdi. Yine aynı sahifede yazılı olan bir hadis-i şeriften anlaşılıyor ki ashab-ı kiram radıyallahu anhüm arasındaki muharebelerde hem ölen hem de öldüren cennetliktir. Onların hepsi büyük müçtehitti. Bir müçtehit bir konuda kendinden daha yüksek bir müçtehidin içtihadından başka içtihad edince kendi içtihadıyla amel etmesi lazımdır. Başkasının içtihadına uyması caiz değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimehullah'ın talebesi olan İmam Ebu Yusuf Rahimehullah ve İmam Muhammed Rahimehullah'ın ve yine İmam-ı Şafii'nin talebesinden olan Ebu Tevrin ve Müzeni Rahimehullah'ın üstadlarının görüşlerine uymayan ne kadar içtihatları vardır. Onların haram dediklerine helal, helal dediklerine haram demişlerdir. Bunlara günah işledi, hata etti denilemez. Kimse de böyle dememiştir. Zira ayrılmaları içtihat yüzündendir. Kendileri de müçtehittir. Ashab-ı kiramın her biri de böyle müçtehit idi. Vahşi radıyallahu anh'tan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a kadar hepsi Hazreti Muaviye radıyallahu anh da müçtehittirler. Her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalplere işleyen mübarek nazarlarına ve dualarına kavuşmakla şereflenmiştir. Mesela Hazreti Muaviye radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rabbi ic'alhu hadiyen mehdiya. Ya Rabbi onu hidayete ermiş ve hidayete ulaştıran eyle duasına kavuşmuştu. Hadi doğru yolu bulmuş, hidayete ermiş. Mehdi hidayete getirici demektir. Düşünülürse bu dua dünya ve ahiretin en büyük derecesini göstermektedir. Şüphe eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasının kabul olmayacağını da ne yapmış olur? İddia etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin büyüklerini sayarken Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh için ümmetimin en merhametlisi Ebubekir'dir buyurdukları gibi Hazreti Muaviye radıyallahu anh için de ümmetimin en halimi ve en cömerti Muaviye'dir buyurmuşlardı. İyi düşünmelidir ki bu iki kıymetli huy ve sıfatın derecesi nerelere kadar yükselmektedir. İbn Hacer el-Mekki Tathirul Cenan isimli kitabının 27. sayfasında şöyle yazıyor. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geldi ve ya Muhammed Muaviye'yi sana tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'i yazdırmakta ona güven dedi. Yine aynı sayfada şöyle yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mübarek zevcesi Ümmü Habibe radıyallahu anh'ın odasına geldi. O esnada Hazreti Muaviye radıyallahu anh başını kız kardeşi Ümmü Habibe radıyallahu anh'ın kucağına koymuş uyuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce şöyle buyurdu. Ey Ümmü Habibe, kardeşini bu kadar çok mu seviyorsun? O da, evet, kardeşimi çok seviyorum dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yuhibbuhullahu ve Resulü. Allah ve Resulü de onu seviyor buyurdu. Yine Tatirul Cenan isimli kitapta zikredildiğine göre, Hazreti Muaviye radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın akraba olmakla şereflenmiştir. Çünkü kız kardeşi Ümmü Habibe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Allah-u Teala bana söz verdi ki, kızlarını aldığım ve kızlarımı verdiğim aileler cennetle benimle beraber olacaklardır. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın faziletlerini bildiren hadis-i şeriflerden işte birisi de budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a, sen melik olduğun zaman insanlara yumuşak davran buyurdu. Sen melik olduğun zaman, halife olduğun zaman, İnsanlara yumuşak davran buyurdu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh buyuruyor ki, benim halife olmaya arzu ve hevesim işte bu hadis-i şerifi işittiğim zaman başladı. Zira bu hadis-i şerif benim halife olacağımı müjdeliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ileride halife olacağını böylece haber vermişti. Bu haber de mucizelerinden biridir. Muaviye radıyallahu anh bu hadis-i şerifin muhakkak meydana çıkacağını inandığından dolayı halife olacağı zamanı bekliyordu. Fakat bunun hakiki zamanı Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu anh'ın vefatından ve İmam Hasan radıyallahu anh'ın kendiliğinden halifelikten ayrılıp hilafeti ona vermesiyle başlamıştır. Tabi Muaviye radıyallahu anh acele ederek vaktinden önce davranıp Ayşe, Zübeyr ve Talha radıyallahu anh'ın İmam Ali radıyallahu anh ile harp etmelerinden hemen sonra bu arzusunu yerine getirmek istedi ki burada işte bunda yanılmıştı. Fakat bu hatası içtihatta hata olduğundan ona hiçbir şey denemez. Yine aynı eserde zikredildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a danıştı. Ve iki defa fikrinizi bana söyleyin buyurdu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Sonra Muaviye radıyallahu anh'a haber gönderdi. Yanlarına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İşlerinizde Muaviye'yi bulundurunuz. Çünkü o kavidir, emindir. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, Muaviye'ye hesabı ve kitabı öğret. İslam memleketlerinde ona yüksek mevki ve makam ver. Emirlerin yapılmasını kolaylaştır ve onu adaptan koru diye dua buyurdu. İmam Ömer radıyallahu anh, Muaviye radıyallahu anh'ı medhü sena edip, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Şam'ı alınca oraya vali yaptığı Yezid'in vefatında, onu kardeşi yerine vali tayin etti ve halife kaldığı 10 sene içinde vazifesinden azletmedi. İmam Osman ve İmam Ali radıyallahu anh'a da halifeyken Muaviye radıyallahu anh'ı Şam valiliğinde bırakıp azletmediler. O zaman birçok vilayetler valilerinden şikayet ettikleri halde Muaviye radıyallahu anh daima sevilmiş, kimse onu şikayet etmemiştir. Sufiye-i Aliye'nin büyüklerinden ve reislerinden olan Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sirrahu şöyle diyor. Bütün müminlere dini öğretmek ve itikatlarını düzeltmek için yazdığı Hunyetü Talibin kitabının birinci cüzünün 54. sayfasında. Yani bu Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kitabı. Bu kitabın birinci cüzünün 54. sayfasında Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Hasan radıyallahu anh'ın hilafetlerini uzun uzadıya anlattıktan sonra şöyle diyor. İmam Ali radıyallahu anh vefat edince İmam Hasan radıyallahu anh Müslümanların kanı dökülmemesi ve herkesin rahat etmesi için hilafeti bırakmak istedi. Ve Muaviye radıyallahu anh'a teslim eyledi ve onun emirlerine tabi oldu. O günden itibaren Muaviye radıyallahu anh'ın hilafeti hak ve sahih oldu. Bu surette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu, bu benim oğlum Seyyid'dir. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı göstererek, bu benim oğlum Seyyid'dir. Allah bununla müminlerden iki büyük fırka arasını barıştırır. Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. İşte bu hadis-i şerifin manası meydana çıkmış oldu. Görülüyor ki İmam Hasan radıyallahu anh'ın tabi olmasıyla Muaviye radıyallahu anh İslamiyete uygun halife olmuş. Böylece Müslümanlar arasındaki anlaşmazlık sona ermiştir. Tabi'in, tebe-i tabi'in ve dünyadaki bütün Müslümanlar Muaviye radıyallahu anh'ı halife olarak tanımıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a halife olduğun zaman yumuşak ol veya güzel idare et buyurdukları gibi diğer bir hadis-i şerifte İslamiyet değirmeni 35 sene yahut 36 ya da 37 sene devam edecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yahut buyurmasının sebebi dindeki kuvveti ve sağlamlığı bildirmek içindir. Bu müddetin 30 senesi 4 halife ve İmam-ı Hasan radıyallahu anh ile tamamlandıktan sonra geri kalan 5 veya 6 ya da 7 senesi ise Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın hilafetiyle tamamlanmıştır. Görüldüğü üzere mesele ne kadar hassas, Hazreti Muaviye radıyallahu anh aleyhine konuşmak bile bu kadar tehlikeliyken ve sahabeme hakaret edene Allah'ın laneti olsun buyurulmuşken, bir de diğer 3 halifenin Hazreti Ali'nin hakkını yediklerini iddia ederek hem onlara hem de onlara biat eden 10 binlerce ashaba, yani hem Hazreti Ali radıyallahu anh tarafında efendim biat eden sahabi var, hem de Hazreti Muaviye radıyallahu anh tarafında ona biat eden sahabiler var. İşte 10 binlerce ashaba zalim demek, insanı mutlaka ve mutlaka ehli sünnet dairesinden çıkarıp ehli bid'at güruhuna, dolayısıyla da küllün finner illa vahidetin. Biri yani ehli sünnet dışındaki 73 fırkanın hepsi de ateştedir. Biri müstesna. Evet. Hadis-i şerifi muktezasınca cehennem ashabına ilhak eder. İşin daha kötü tarafı, bizim Haydarbaş gibilerin bu beyanlarını Mustafa İslamoğlu gibilerin 3 Muhammed kitabında sahabeye, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı hakaretleri ve Hilal kanalına Caferilerin Türkiye temsilcisinin Muaviye ezanı duyunca kulaklarını tıkardı, ben nasıl bu ezanları susturamadım diye hayıflanırdı diyerek Hazreti Muaviye gibi vefat ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tırnaklarından ve saçlarından sakladığı bazı parçaların affa naiyet arzusuyla gözlerinin ve ağzının içine koyulmasını vasiyet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki iman ve muhabbetini ortaya koyan bir sahabeyi ezan düşmanı bir kafir olarak gösterme çabalarını duyduğumuzda, eğer tepki vermezsek ve sahabe-i kiramın temiz sahasını müdafaa etmezsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetin sonra gelenleri önce geçenlerine lanet ve hakaret ettiği zaman sahabemin faziletleri hakkında bildiklerini gizleyen kişi Allah'ın indirdiklerini gizlemiş olur. Tehdidine çarpılabiliriz. Onun için bu mektubumu özellikle okuyun ve okutun ki bu bedduadan kurtulabilelim. Herkesin ilmi bu işlere yetmeyebilir. Bu konuları iyi bilmezsek bizi kandırabilirler. Görmüyor musunuz? İslami geçinen bir gazete nasıl her gün Hilal kanalının reklamını yapıyor? Bunların baş yazarı tabii benim aleyhime konuşur. Adamın ilmi kelamdan, fıkıhtan bir haberi yok. Ne demiş Yüce Veli Niyazı Mısri Kudüs'esi ruhu? Mısri'ye sövsün ol ağız, Allah demek bilmez ola. Yani sahabeye sövüp sayan adamlarla oturup kalkanlar, onları reklam edenler bana sövmüş, çok mu? Zaten bunların ilmi olmadığı için yaptıklarına pek de şaşılmaz. Nice hoca geçinenler bile bu konularda sapıttılar. 30 sene kadar önce İsmail Ağa Camii'nde itikaftayken Dülgerzade İmamı Tevfik Efendi de itikafta kalmıştı. Bu hoca efendi Alvarlı Efe Hazretleri gibi büyük bir kutbun vekillerinden, dolayısıyla Ali Haydar Efendi babamızın sevdiklerinden olduğu halde İsmail Ağa'da kıldırdığı bir sabah namazının ardından mihrapta konuşurken Muaviye'yi de ne severim ne överim demesin mi? Geçenlerde hocaların hocası ilan edilen Hayrettin Karaman'da Yeni Şafak'ta Muaviye'yi sevmem diye yazmadı mı? O zaman sabah namazından sonra sırayla bir hoca efendi Mektubat-ı Şerife'den okuyordu. Ertesi günde sıra bana gelmişti. Ben de İmam-ı Rabbani Hazretlerinin efendim Hazreti Muaviye radıyallahu anh hakkındaki bir mektubunu okudum. Ortalık karıştı. Sonra bu konularda çok hassas olan Süleyman Göktaş, Tevfik Efendi ile günlerce sürecek bir mücadele başlattı. O zaman benim yaşım küçük olduğu için yaşlı bir hoca efendiyle tartışamazdım. Ancak diyeceklerimi mektubattan okuyarak demiş olacaktım. Fakat Tevfik Efendi'nin Göktaş Efendi ile, Göktaş dede diyorduk ona, mücadelesine bayılıyorduk. Bazen caminin ortasında herkes onların başına toplanıp izliyordu. Bir kere tam eski Hatmi Şerif odasının önünde kapıştılar. Göktaş dede of lügatıyla, başkalarıyla konuşuyormuş gibi yaparak, sapık itikatlı hoca bu müdür diye söyleyince, Tevfik Efendi dayanamayarak, söyle bakalım dedi, sen o harplerde bulunsaydın Hazreti Ali'nin tarafında mı olurdun yoksa Hazreti Muaviye'nin tarafında mı? Soruya bak şimdi. Yani öyle bir soru ki, deyince hepimiz birden durakladık. Hepimiz rahmetli Göktaş'ın tabii ki Hazreti Ali'nin tarafında olurdum diyeceğini düşünürken, ama böyle dediği zaman onu haklı çıkaracak. Ya gördün mü bak diyecek yani. Şimdi burada mesele başka. Onun böyle diyeceğini düşünürken Efendi Hazretlerinin kendisini çok sevdiği ve bumbur diye takıldığı Göktaş Efendi şöyle diyor bakın. Sahabeden olsaydım da ne tarafta olursam olsaydım. Cevaba bak. 50 sene düşünsen aklına gelmez. Ama bu iman firasetiyle efendim Mevla'nın dostlarına olan gönül muhabbetiyle Allah gönlünü akıtıyor işte bunu. Böyle deyince onun süratli zeka ve intikaline şaşıp kaldık. Elbette bu sorunun asıl cevabı Göktaş merhumun da asıl düşüncesi Hazreti Ali Efendimizin yanında olmakta. Ama Muaviye radıyallahu anh aleyhine konuşma kapısı açmamak için böyle orta yollu bir cevap verdi. Tevfik Efendi aslında kıraat ve talim üzerine ihtisas sahibi kurradan bir zat idiyse de ilmi kelam gibi hassas bir konuda derin bir alim değildi. Çok şakacı, ibadetli, zikirli bir mevvuda hocasıydı, vaaz hocasıydı. Rabbim tabi her bir ellerinin kabirlerini nur eylesin. Amin. Makamlarını cennet eylesin inşallah. Amin. Sonra Tevfik Hoca Efendi, ben bu meseleleri bilmezdim. Yani şöyle diyor, ben aslında bu meseleleri bilmezdim. Şemseddin Yeşil'in Ehl-i Beyt'e yapılan zulümleri anlatmasından çok etkilendim diye anlatınca, yani Ehl-i Beyt'e yapılan zulümler biraz da tabii taraflı konuşuyor. O öyle anlatınca, bu görüşün kendisine ait olmadığı anlaşılmış oldu. Ömer Nasuhi Efendi bu Şemseddin Yeşil'in vaazlık vesikasını İstanbul müftüsü olduğu dönemde iptal etmişti. Nedeni de Hazreti Muaviye gibi radıyallahu anh bazı sahabenin aleyhine konuşmasıydı. O kişi çok hatip olduğu için Etyemez semtindeki camisinde ikindi ezanı okunup cuma namazının vakti geçinceye kadar hutbe okurdu da kimse vakit çıkıyor hoca diyemezdi. Adam görüyor musun? Hutbeye bak. Çok etkili konuştuğu için birçok insanın sahabe hakkında itikat bozukluğuna düşmesine de sebep oldu. Yani bu kadar konuşuyor ama zarar konuşuyor yani. Ya. Bakın bugün dahi ilahiyat hocalarını yetiştiren ve İmam Hatip derneklerinin itibar ettiği kişi bu kadar milletin okuduğu bir gazetede Muaviye'yi sevmem diyebiliyorsa, sevmem diyebiliyor. Oysa Ehl-i Beyt'in dedesi ve bütün hakların sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizi nimetleriyle yedirip içirdiği için Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğiniz için onun hatırına beni sevin. Benim sevgim hatırı içinde sahabemi sevin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyururken başkasına ne düşmüş? Halt etmek düşmüş. Muaviye radıyallahu anh sahabeden değil midir? Sahabe ise nasıl sevilmez? Sahabe değil diyen varsa o zaman onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından mürted olduğunu iddia ediyor demektir. Herhangi bir Müslümana kafir diyenin bile kafir olacağı sabitken ya birçok hadis-i şerifle methedilen bir sahabiyi ve onunla birlikte hareket eden Ayşe radıyallahu anh'a dahil 10.000 sahabenin kafir olduğunu söylemek elbette insanı dinden imandan çıkarır. Onun için bu konularda titiz olalım. şuurlu olalım. Yoksa Allah-u Teala sahabe düşmanlarını bize de musallat eder. Bakın Suriye, Nusayri rejimi nasıl ehli sünneti kesip doğuruyor. İran'da buna nasıl destek veriyor. Ayetullah Hameney şöyle diyor. Bizim şeriatımızda kitle imha silahı kullanmak yok diyor. Oysa biz biliyoruz ki onların Şia şeriatında takiyye var. Hangi dediklerine inanacağız peki? Niçin Esed şerefsizini durdurmuyorlar? Çünkü sahabeyi sevmeyen, Ebu Bekir, Ömer, Osmanlara, Ayşe annemize söven, iftira atan adamlara nasıl güveneceğiz? Bunlar hiç rahat durmuyorlar. Azerbaycan'ı, Tacikistan'ı, Türkmenistan'ı mahvettiler. Muta nikahlarıyla milleti bizar ettiler. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Aman uyanık olalım. Sahabeyi sevmeyenleri asla sevmeyelim. Suriye rejimi Rakka'da bulunan ve Sultan Abdülhamid zamanında 600 küsürünün mezar taşlarında isimleri yazılı olan sahabe kabirlerinin tamamını yerle bir etmiş, millete çiğnetiyorlar. Ben de orayı ziyarete gitmiştim. Sadece Ubey İbni Ka'b hazretlerinin, Üveys el-Karani hazretlerinin ve Ammar İbni Yasir radıyallahu anh'ın kabirlerini bırakmışlar. Şimdi bastıkları tüm ehli sünnet evlerine Muaviye'nin dölleri geri döndük sizi keseceğiz diye yazıyorlar. Mushafları yakıyorlar, camileri yıkıyorlar. Bu ne kin, bu ne nefret ya. Allah Allah. Bunlar mı Müslüman? Kıymetli Vahil Hoca ki Suriye ulemasındandır. Bütün bunları o bizzat bana anlatmıştır. Aldığım haberlere göre bir süre önce Konya'da okutuyordu. Şu anda da Gaziantep'te okutuyor. Suriye'den iltica eden alimlerimizle de ilgilenelim. Muhtaç olduklarını haber aldım diyor. Demek oradan bazı alimler Türkiye'ye iltica etmiş. Demek ki muhtaç durumda olduklarını Cübbeli Hocam'a efendim böyle bir haber ulaşmış. İmkanları olanlar, bunlara ulaşanlar demek ki ne yapabilir? Onlara destek olabilirler. Hocamızın da tavsiyesi bu yönde. Evet, A bölümü bitti. Sıra geldi B'ye. Neden güldünüz bakalım? He? Öyle diyeceğiniz hocamız anlamış. Bakın diyor ki, ziyaretime gelenlerden bahseden A maddesi bu kadar uzun olursa, ya B maddesi ne kadar olur diye korkmayın. Bakın, bakın şimdi. Çünkü Fil suresi de Bakara suresinden kısadır. Fil suresi ne kadar? 3 satır. Bakara suresi 2,5 cüz. Ne alakası var şimdi bak şimdi hocam anlatıyor. Hocanın biri bir gün cemaate Bakara suresiyle namaz kıldırmış. Tabi milletin canı çıkmış. 2,5 cüz nereden baksan bir saat sürer. Sonra cemaate demiş ki yarın da Fil suresiyle kılarız demiş. Öyle deyince millet demiş ki ya Bakara suresi sığırdan bahseden sure demek. Yani bu süre bu kadar uzun olursa ya filden bahseden süre ne kadar olacak demiş. Burada murat mana değil halbuki onlar manaya bakıyorlar. Diyerek ertesi gün cemaate gelmemişler. Oysa Fil suresi 3 satır. Siz de şimdi kaçmayın ha. Yani 5 şıkkı demek ki Fil suresi kadar bir şey. Evet. Siz de korkmayın. Şimdi kısaca bazı ziyaretçilerimden bahsedeyim. Ziyaretime gelenlerin en önemlilerinden biri ilerlemiş yaşına rağmen Fahri Efendi hocamdır. Bana Cübbeli lakabını takan odur. 70'li yıllarda İsmail Ağa Camii tam karşısında, o zaman tabii bu apartmanlar yoktu. Kendisi tek katlı bir yapıda terzilik yapıyordu. Bir yandan Efendi Hazretlerine hizmet ediyor, misafirlerin yemeklerini evden alıp başında taşıyarak getiriyordu. Efendi Hazretlerinin sohbetlerini tertip ediyor. Tabii benim yetişemediğim dönemlerde bir miktar yürüyerek, dolmuş bekleyerek, Beykoz gibi yerlere gemiyle gidiyorlarmış Efendi Hazretlerle beraber. Ama sene 65'ten sonra artık tabii merhum Nalbu Zekeriya Efendi, merhum Eczacı Ömer Efendi, Allah selamet versin Fevzi Başak ve şu anda Edirne'de mukim olan Turgut abilerimiz gibi sabikundan saydığım kişiler sırayla Efendi Hazretlerini vaazlara götürüyorlardı. İşte Fahri Efendi bu sırayı ayarlıyor. Kim gelecek, kim gelmeyecek onları belirliyor. Her gece bazı ihvanı evlerinin kapılarına giderek teheccüde kaldırıyor. Allah Allah. Kendisi teheccüd vakti camiye geliyor ve hizmete başlıyor. İhvan cenazelerini yıkıyor, defin işleriyle ilgileniyor, emniyete düşen adamları kurtarıyor, hapse düşenleri ziyaret edip ihtiyaçlarını görüyor, hastaları evlerinde ve hastanelerde ziyaret ediyor. Kaç adamdan bahsediyoruz? bir tane adamdan bahsediyoruz. Yani onun tek başına yaptığı işleri şimdi 30 kişi yapamaz. Yapmak istese de beceremez. Bir yandan da Efendi Hazretleri'nin pazar sabahı erkek sohbeti, pazartesi öğlenden önce de kadınlara yaptığı sohbetleri tertip ediyor. Tabii kadınlar sohbete çocuk getirmek zorunda kalıyorlar. Kalıyor olduklarından o çocukları içeri sokmamak için Nişancı Camii'nin avlusunda bazen sayıları 50-100'e ulaşan küçük çocuklarla ilgileniyor. Allah Allah. Bir de bak dadılık yapıyor yani. Onlara süt veriyor, bisküvi hazırlıyor, yediriyor. Ve bunu bir sene, iki sene değil, onlarca sene hiç aksatmadan yapıyordu. Neler de neler. O zaman biz de dükkanda okutuyordu. Bana ilk cübbeyi de 6-7 yaşlarında dikmişti. Talebe arasında merhum Doktor Hikmet Efendi'nin oğlu Ahmet, merhum İhsan Efendi hocamızın oğlu Ahmet ve bir de ben olmak üzere toplam 3 tane Ahmet olunca biri çağrılınca hepimiz bakıyorduk. Bu yüzden bana cübbeli lakabını taktı. Biz de tabii çok yaramazdık. Bir gün o dükkanda yokken hortumla dükkanı yıkamaya kalktık. Ama ortalığı bir karış su bastı. Kumaşlar su üzerinde yüzmeye başladı. Çok korktuk. Ne yapması lazım? Pataküte girmesi lazım değil mi? Mübarek en ufak bir kızgınlık eseri bile göstermedi. Kızsaydı biz kaçardık, belki okumaktan soğurduk. Özellikle onun bende çok hakkı var demiş. Ben ara sıra dersten kaytarırdım. O zaman İsmail Han tam karşısındaki binanın en üst katında oturuyorduk. Hocam hep bize gelir, birkaç merdiven aşağıda, efendim sırtı kapıya dönük vaziyette durur, beni çağırırdı. Ben gitmezdim. Hatta çok küçükken ona bağırır, çağırır ve git bakalım ben gelmiyorum, sen git derdim ona. O yine beni bırakmazdı. Bazen 20 dakika, hatta yarım saat beklediği bile olurdu. Beni almadan kapıdan ayrılmazdı. O zaman Hürşit Efendi rahmetullahi aleyh Fatih Camii'nin cenaze kapısı duvarında kitap satardı. İlk musafımı Fatih Camii'ne gidip ondan aldım. O zaman Efendi Hazretleri kadın sohbetlerini pazartesi günü Hırkayı Şerif Camii'nde yapıyordu. Fahri Efendi hocam beni de alıp bir pazartesi günü Hırkayı Şerif Camii'ne götürerek Efendi Hazretleri sohbet yaparken o da cami girişindeki bir odada beni Kur'an-ı Kerim'e başlattı. Sonra tabii ilkokula başlayınca hafızlığa başladım. 8 sayfaya kadar geldim. Tabii 8 sayfa derken bilmeyenler yanlış anlamasın. Kur'an-ı Kerim'in her cüzünden 8 sayfa ezberledim demek istiyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in her cüzünden 8 sayfayı Fahri Efendi hocam dinledi. Fakat o sırada okuldan dolayı bana bir sıkıntı gelince Efendi Hazretleri sen şimdi hafızlığı bırak, Arapçaya başla, sonra askerlik döneminde hafızlığı 6 ayda yaparsın buyurdu. Yine gaybla ilgili bir keramet zuhur ederek tam askere gitmem gereken dönemde şeker hastalığım yüzünden askerden ihraç olunca Kefevi Camii imamı büyük kurra Mustafa Kılıç hocam da hafızlığımı tamamlamak nasip oldu. Bitirmem 7 aya uzanacak gibi olunca Efendi Hazretlerimin sözü yerini bulsun diye 6 ayda tamamladım elhamdülillah. Tabii o sırada İsmail Ağa Camii'nde saatlerce ders okutuyordum. Bir taraftan akşamları sohbetler veriyor, gündüzlerde Efendi Hazretlerimizin tefsirlerini okuyordum. Gittiği yerlere beraber gidip hizmetlerinde bulunmaya çalışıyordum. Fahri Efendi hocam geçenlerde Efendi Hazretleri ziyarete gitmiş. İsmi söylenince Efendi Hazretleri kendisine kucak açmış, sarılmış ve benim bu evimin en güzel odası senin. Sen bize çok hizmet ettin buyurmuş. Sonra yanındakilere bu Fahri ihvana çok hizmet etti. Bu dünyayı tanır, dünyada bunu tanır gibi bir takım sözler söylemiş. Yani şu anda hatırlayamayacağım birçok övücü sözler söylemiş. Sonra da onun anne babasının ruhlarına Fatiha okumuş. Sizin anlayacağınız Efendi Hazretleri istediği zaman istediği kişi hakkında istediklerini söylüyor. Çünkü o yüce Gavs'ın her şeyden haberi var. Her şeyi hatırlıyor. Evvelce Efendi Hazretlerimizin bazı akrabası Fahri Efendi'ye bu mittir, bu ajandır diye iftira attıkları zaman bir sabah Hatmi Şerif sohbetinde Efendi Hazretlerimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı aleyhinde konuşmak yasaktır. Benim de ashabım var. Fahri benim ashabımdandır. Onun aleyhine konuşmayın. Öyle buyurduğunu kulaklarımla duydum. Gerçekten Efendi Hazretlerinin bazı akrabası var ki hiç rahat durmadılar. Hala da durmuyorlar. Kendiler Efendi Hazretlerinin ve ihvanının hizmetini görmezler. Görene de rahat vermezler. Onu Efendi Hazretlerinin etrafından uzaklaştırana kadar sihir yapmak ve iftira atmak da dahil. Allah Allah. Her türlü hileye başvurdular. Allah-u Teala cümlemizi ıslah eylesin. Amin. Ashab-ı şerrin şururundan muhafaza eylesin. Amin. Bunda da büyük hikmetler var. Bir kere efendi hasleri bana. Ahmet, benim akrabamdan çektiğin ve çekeceğin sıkıntılar seyri sülüküne sayılır. Yani manevi yolda ilerlemene vesile olur buyurmuştular. Demek ki Fahri Efendi hocam hakkında da aynı hüküm geçerli olmuş ki efendi hasleri kendisine böyle iltifat buyuruyor. Hocam bana efendi hazretlerinin dünya bunu tanır sözünün manasını anlayamadım deyince, efendi hasleri diyor ya, bu dünyayı tanır, dünya da bunu tanır. O da diyor ki dünya beni nereden tanıyor yani, anlayamadım bunu. Deyince ben de dedim ki hocam bu söz tahakkuk etti. Çünkü bana Cübbeli lakabının takılmasını gazeteciler devamlı soruyorlardı. Ben de her vesileyle anlatıyor ve sizden bahsediyordum. Şimdi bu konu birçok kitaplara, internet sitelerine ve haberlere konu oluyor. Onun için herkes sizi tanımaya başladı diye anladığımı söyledim. Bundan sonra daha çok tanıyacaklar. Küçüklüğüm ve gençliğim Fahri hocamla birlikte geçtiği için onun hakkında yazacaklarım müstakil bir kitap olur. Ama yer ve vakit müsait olmadığı için, hocam vakit hele hiç müsait değil yani. Belki bana acır da bir dahaki hafta kısa yazar hocam. He? Vakit müsait olmadığı için bu kadarla iktifa edeyim. Mektuba değil, Fahri Efendi meselesine. Rabbim kendisine ve ailesine uzun ömür ve hüsnü akıbet ihsan eylesin. Amin. Evet, C'ye geldik, gözünüz aydın. B maddesini de kısa yazayım derken çok uzattım. Tabii ziyaretime gelenler, yani hepiniz gelmek istiyorsunuz da, ziyaretine izin verilenler artmaya başladı. İsmail Ağa camiamızın yetiştirdiği fıkıh heyetimizin başında bulunan ve efendi hazretlerimizin 20 küsur sene önce sen büyük hoca olacaksın sözüyle kendisine resmi vazife aldırdığı yakın zamandaki bir ziyaretinde de o sözüne işaretle büyük hoca oldum buyurarak bir kerametini daha izhar buyurduğu Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile hepinizin radyo yayınlarından tanıdığınız Fatih Kalender Hoca Efendi, tanıyorsunuz onu. Hoca Efendi yanlarında da efendi hazretlerimizin yakın hizmetiyle ve ben bunu seviyorum. Niye sevdiğimi de bilmiyorum. Yani bu bana gayri ihtiyari sevdirildi sözüyle müşerref olan, benim de efendi hazretlerine yaptığı hizmetlere imrendiğim Şefik Hoca Efendi geldiler. Hüsamettin hocamız gördüğü bir rüyaya istinaden yakında çıkacağımı müjdeledi. Kendisi az konuşan ciddi biri olduğu için bu sözüne itibar ettim. Kendisiyle cemaat içi bazı meseleleri istişare ettik ve hallini benim çıkışımı erteledik. Fatih Kalender Hoca, Şefik Hoca'nın katıldığı bir tertiple Marifet Derneği'nin faaliyetleri içerisinde geçtiğimiz haftalarda Malezya'ya giderek asrın müceddidi Yüce Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerini tanıtmaya ve hizmetlerini anlatmaya gitmişlerdi. Faaliyetlerinin çok bereketli geçtiğini, daha 10 kadar Hoca Efendi'nin de heyette bulunduğunu, bütün dünya ulemasının evvelce Vov Otel'de tertip edilen ödül merasimi vasıtasıyla Efendi Hazretlerimizi tanıdığını ve herkesin onu görmek istediğini, kendisini Malezya'ya davet ettiklerini ve yol boyunca daima benden bahsettiklerini ve dua ettiklerini anlattılar. Şefik Hoca ayrılırken şöyle dedi: hocam, efendi hazretleri sizin burada tutuklu kalmanıza artık kızmaya başladı. Darlanmaya başladı. Bu kadar nasıl tutuyorlar onu? Ben de onu bir görseydim buyurdu diye bana büyük bir müjde verdi. Sonra salı günü Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ziyaretime geldi. Hocam bizi de yazmış. Mektubu olduğu için beni dinlemiyorsunuz, hocamdan dinliyorsunuz. Tabii bizim onunla yıllardır hizmet birlikteliğimiz olduğu için kendisiyle uzun uzun dertleştik canım hocam. Ona, yani bana şöyle dedi: senin durumun benim eski halime benzedi. Sen de benim gibi yurt içi yurt dışı sohbetlerini çoğalttın. Radyo televizyon konuşmaları yapıyorsun. Rabbim kuvvet versin. Amin. Nazardan muhafaza buyursun. Amin. Mealinde sözler söyledim diyor. Tabii Cübbeli hocamın durumu daha farklı. Eskişehir'de ikindi sohbeti yapıyor. Yatsı namazından sonra geliyor küçük köşe sohbetine mesela. Evet, mektuba devam ediyor. O da bana, yani ben de hocama diyorum ki, hocam her yerde her sohbette seni unutmuyoruz. Dua ediyoruz. Ben her tarafı dolaşıyorum. Kimse aleyhinize söylenen bir şeyi kabul etmiyor. Hasretleri daha da artmış durumda. Geçen de Konya Beyşehir'deydim. Dua yaparken millet normal amin diyordu. Sana dua yapınca birden seslerini yükselttiler diye anlat. Hakikaten öyle. Sadece Türkiye'de değil, Almanya'sından tut, en aşağıda Ulm'dan, en yukarıda Hamburg'a kadar, Fransa'dan da en yukarıda Metz'den tut, aşağıda Ujin, Alpler bölgesine kadar fakir gitti hep sohbetlerde. Hep aynı olay. Yani dua ediyoruz. Ya Rabbi günahlarımızı affet, hatalarımızı setreyle. Amin, amin. Arada şimdi Cübbeli Hocam'a geçiyorum. Ya Rabbi Cübbeli Hocamıza yardım eyle. Amin. İşte böyle dua sesi geliyor. Halbuki aynı gitmesi lazım değil mi? Ama onu duyunca dayanamıyor yani. O performansı yükseltiyor. Yani hocam burayı söylüyor şimdi. Bir de hoca annenin selamını ve rüyasında benim vefat etmiş olup kendisinin beni yıkadığını gördüğünü nakletti. Tabii benim Kerimem kızım hoca annemizin efendim medresesinde okuyor. Bir rüya görmüş, kızımla bana haber göndermiş. Ve rüyasında ben hocamıza nakletmiştim, onu da yazmış. Yani Cübbeli hocamız vefat etmiş. Hoca anne de onu ne yapıyor? Yıkıyor. Kendisinin bunu benim hapisten çıktıktan sonra azimetle amel edeceğime yorduğunu da ilave etti. Tabi Cübbeli hocamız da bir tevil yaptı. Rüyayı tevil etti. Onu da buraya yazıyor. Evet. Rabbim her birerlerimizin hayırlı muratlarımızı ihsan eylesin. Amin. Bu fakir de hoca annenin gördüğü bu rüyayı inşallah kötü nefsimin ölmesine, yıkanmamı da aklanmama, yani bu işten beraat alacağıma yordum. Amin. İnşallah. Rabbim en hayırlı olanı en yakın zamanda tahkik eylesin inşallah. Amin. Dün ziyaretime gelen Fethiye Camii İmamı Mahmud Hoca Efendi ile de konuştuk. İmam Hatip'te okuyan talebelerin Selefi akımdan ve Habişi ekollerini birlikte götürmeyi beceren İslamoğlu'nun onları idlal etmesinden kurtarmak için daha gayretle çalışmamız gerektiğini, yarınların müftü ve vaizleri olacak gençlerin İsmail Ağa'nın dibinden alınıp, Allah Allah, otobüslerle ehli sünnet dışı vakıflarda yedirilip içirilerek saptırılmalarına göz yummamamız gerektiğini dertleştik. Çıkınca bu işe el atmamız gerektiğini konuştuk. Dert bir değil ki, elvan elvan. Ve 40 tane Kızıl Paşa ne yapsın bir Ali Paşa? 40 Kızılbaşa ne yapsın bir Ali Paşa? Deyimi var ya, ben de nereye yetişeceğimi şaşırdım. Beraberinde gelen Necati Efendi kardeşim şöyle dedi. Hocam, sen hapse gireli yatağa girmedim. Çıkana kadar da girmeyeceğim, kuru yerde yatıyorum dedi. Allah Allah, bu da Veysel Karahanlı gibi bir adam ya. Peygamber Efendimiz dişleri mübarek şehit oldu ya, o mudur bu mudur diye hepsini kırmış. Hocamız orada rahat yatamıyor diye, bu da yatamıyor baksana. Ve doktor annemizin selam ve dualarını bütün hafızlık yapan talebelerin Yasinlerini ve dualarını ulaştırdı. Rabbim hepsini hafıza, alime, muhlisa ve muhlasa eylesin. Amin. Rabbim doktor annemize hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Sıhhat ve afiyetler nasip eylesin. Amin. Daha nice hizmetler ve hüsnü hatimeler ihsan eylesin. Amin. Daha sonra Bursa'dan gelen ve orada Efendi Hazretlerimizin vekili olan Mehmet Efendi ile sohbet ettik. Kendisi şöyle dedi. Hocam, biz Ömer Hocam'da okurken medreseye gelenlerin %80'i sizin sohbetlerinizle bu yolu bulduklarını söylüyorlardı. Üzerimizde çok hakkınız var. Her taraf sessiz kaldı diyerek hasretlerini ifade etti. Yani hocamız içeri girdikten sonra her taraf sessiz kaldı diyor. Kendisini getiren Bilal Günaydın kardeşimiz. Hocam, benim araba yıkama tesisim var. Hiç bu yolda olmayan nice insan, eşraftan kişiler, hepsinin başınıza gelen bu iftirayı lanet diyorlar. Çıktığınızda onlar da sohbete gelecekler. Bu işte sizin başka kesimler tarafından tanınmanıza vesile oldu. Böyle anlattı. Tabii önce Bursa'dan Ercan kardeşimizle, oradaki dernek başkanımız Fikret abimizle ziyarete gelmiştiler. Geçen haftalarda Muhammed Keskin hocamız ile birlikte Efendi Hazretlerinin Göl Vekili Ahmet İslamoğlu hocamız da gelmişti. Beni görünce ağlamaktan yüzüme bakamamıştı. Ey mübarek, manevi hal ehli bir şahsiyet yani. Ağlamaktan yüzüme bile bakamadı diyor. Rabbim Celle Celaluhu ziyaretime gelen, gelmek isteyip gelemeyen ve gıyaben dua eden tüm sevenlerime iki cihan saadetleri, hayırlı uzun ömürler, salih ameller ve iman selametiyle hüsnü hatimeler ihsan eylesin. Amin. Umre'den yeni dönen Yasin Hoca Efendi de Mekke'de bulunan ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şecereli torunu olan büyük alim Seyyid Ömer Ceylani Hazretleri ile Yemen Meşayihinden Seyyid Ubeydullah Hattas Hazretlerinin Benim hapiste olduğumu kendisinin bildirmesiyle daha yeni duyduklarını, özellikle bana dua için Kabe-i Muazzama'ya gidip müracaat edeceklerini bildirdi. Tabii ki duaların artması yardımın yaklaştığına dalalet eder. İnşallah. Tarafıma gönderdiğiniz bazı mektuplar. Mektuplarda o kadar duygulu şeyler yazıyorsunuz ki ben de şaşıp kalıyorum. Bir hanım kardeşimiz 7 yaşındaki çocuğunun medresede durup dururken ağladığını, hocası sorunca da Cübbeli hocam hapiste olduğu için ağlıyorum demiş. Medresede neredeyse. Hocası annesini arayıp durumu bildirince annesi hiç şaşırmadım. O evde de hep böyle demiş. Bunun gibi nice mektuplar. Özellikle içeri girdim gireli her hafta kısa da olsa mektup yazan ve okumasan da elin zarfa değse yeter diyen Murat Şentürk'e çok teşekkür ederim. Yavuz Selim Mahallesi'nden bir hanım kardeşimiz bizim oradan radyo çekmiyor. Şaşılacak iş. Senin mektubun okunurken ne çekiyor sonra bozuluyor diye yazmış. O sizin ihlaslı bekleyişinizin eseri olarak vuku buluyor. İbrahim Kızılboğ adında biri şöyle diyor. Hocam ben madden size yardım yapamıyorum ama kan yahut böbrek veya ilik ne lazımsa seve seve veririm diye yazarak beni işlendirdi diyor. Allah Allah. Rabbim sıhhat de versin. Mal da versin, mülk de versin bu kardeşim. Amin. Rize'den Ali Erguvan kardeşim. Yaşar Nuri namazın 3 vakit olduğunu söylüyor. Ben arkadaşlarımı ikna edemiyorum. Bana delil gösterin demiş. Benim dinin direği, müminin miracı namaz kitabıma baksın. Orada bu konuda özel bağ açtım diyor. Ahmet Okan kardeşim Şifa-i Şerif derslerime kaldığım yerden başlamamı talep etmiş. Zaten inşallah kaldığım yerden devam edeceğim. Yeter ki hocamız bir an önce çıksın inşallah. İnşallah. Antalya'dan yazan Tolga Tunalı kardeşim benden zikir dersi talim istemiş. Ona diyor ki orada Ali Haydar Hoca var. Efendi Hazretlerimizin vekili. Onun internet faaliyetleri de var. Onu bulsun ve zikir adabını ondan öğrensin. Sizden gelen mektuplarda çok müjdeli rüya ve zuhurat mevcuttu. Bazılarını tam yazıp çarşamba akşamı yazılarımı almaya gelen Fevzi Efendi'ye verecektim ki Efendi Hazretlerimin teşrif haberi gelince elim ayağım dolandı. Zaten bu hafta mektup çok uzadı. İnşallah haftaya hazırlarım diyor. Evet, bazı önemli duyurular, mektup bitiyor. Aslında mektup bitmesin önemli değil de vakit geçiyor ya onun için. Evet. Kaçta? Hemen bitiriyorum. Hızlıca okuyorum. Bazı önemli duyurular. 1. Bazılarının ortalıkta hoca bundan sonra bütün hizmetleri bize devredecek diyerek dolaştıklarını, bunu duyan bazı kardeşlerin de müteessir olduklarını işittim. Kardeşlerim, size defaatle yazdım. Benim adıma kim ne dediyse asla inanıp mahzun olmayın veya bir şeyler yapmaya kalkmayın. Ancak avukatım Fatih Oğuz vasıtasıyla ve el yazımla gelen bir bilgiyi dikkate alın. 2. Size şu hususu önemli arz ederim ki benim mahkeme günüm yahut tahliye olduğumla ilgili bir haber alırsanız haberin doğru olup olmadığını önce benim resmi sitem olan cübbelahmethoca.tv adresinden, Arifan sitesinden veya Lale Gül Efendi'den öğrenin. Doğru olduğunu anlarsanız. Yani Cübbeli hocamızın çıktı kesin artık biliyorsunuz. Böyle olunca çoluk çocuğunuzla birlikte adliye önüne ve metrise gelmeniz beni çok sevindirir. Bundan maksadım ben içeriye alındıktan sonra televizyonlarda ve köşe yazılarında bu balon da patladı. Birkaç gün sonra herkes onu unutur ve terk eder diyen Hadi Işık gibi yazar çizellerin ve Hasan Karakaya gibi bel altı vuranların görüşlerini geçersiz kılmanız ve büyük kalabalık oluşturarak bu fakiri terk etmediğinize dair en güzel cevabı kamuoyuna vermenizdir. Sizin üzerinize en ufak bir hakkım varsa bu da benim sizden meşru bir talebimdir. Biliyorum ki bazıları telefon ve mesajlarla sizi engellemeye çalışacak. Bak şimdi, Cübbeli hocamız artık bunu söylediğine göre, buradan da mektupla okuduğumuza göre, değil mi? Bana da güvendiğinize göre yani, ben hocamın yazdığı mektubu okuduğuma göre, o zaman mesajmış, Twitter'mış, Face'miş, hepsini bir kenara bırak. Hocam şimdi ne dediyse o. Ama haftaya bir mektup gelir. Başka bir şey okursak o zaman ayrı. Anlaşıldı mı? Demek ki hocam çıkacak, siz de ona bir hoş geldin diyeceksiniz yani. Ama takım taraftarı gibi değil. Ne gibi? Hocasını seven, hocasına hasret duyan, özlemiş ve kucaklamaya giden yani. Aile olarak, çoluk çocuk beraber, efendim gideceğim pat mesaj geldi. Ona itibar etmiyorsun. Biliyorum ki bazıları telefon ve mesajlarla sizi engellemeye çalışacak ve hocanın bu işe izni yok diyecekler. Onların niyeti bizim itibarımızı göstermemek olabilir. Yahut bu niyetteki kimselere kanmış olabilirler. Siz onları dinlemeyin, bu fakiri dinleyin. Teröristlerin davalarına bile destek için bunca insan geliyorsa siz niçin bizi desteklemeyesiniz? Öyle değil mi? Nitekim ben içeriye alındığım hafta cuma çıkışı Beyazıt'ta yapılan dua meclisine efendi hastalarından yakın hizmetçileri dahi katılırken sonra bazıları bana hocam bize gitmeyin diye mesaj geldi onun için katılmadık dediler. Bu yüzden orada taş çatlasın birkaç bin kişi toplanabildi. Oysa bu yanlış mesajlar olmasaydı bu sayı çok daha fazla olacaktı. Unutmayın ki bu katılım benim şahsımda ehli sünneti teyit hareketi olacaktır. Bunu istemek de benim en doğal hakkım. Burada da tabii dikkat çekiyor hocamız. Ancak provokatif bir eyleme karşı hepinizin uyanık olmasını, ses ve gürültü yapmamanızı, polislere ve sair memurlara itaatli olmanızı, sadece dua, içinizden zikir ve hamd ile meşgul olmanızı önemle duyurur ve gereğince amel etmenizi istirham ederim. Anlaşıldı mı? Demek ki gidilecek ama provokatif eylemlere dikkat edilecek. Ses, gürültü, patırtı yapılmayacak. Polislere ve oradaki görevlilere itaat edilecek. Sözleri dinlenecek. Duayla, zikirle, hamd ile meşgul olunacak. 3. Hasan Karakaya cevap mahiyetinde yazmış bulunduğum yazı bazı internet sitelerinde mevcuttur. Yazı bana aittir. Kendisi okuduğunda bu yazı hocaya ait gözükmüyor demiş. Böyle haber aldım. Bal gibi de bana ait. Biz her makama ve şahsa göre yazmasını biliriz. Gerekirse önümüzdeki sayıda dergiye de koyabiliriz. Şimdi kendisi anjiyo geçirdiğinden bizim huyumuzda hasta olan birine karşı hareketten sakınmak olduğu için yani bizim huyumuzda tavrımızda hasta olan birine böyle bir tavır koymak olmadığından dolayı demek istiyor. Onun için bu sayıya koydurtmuyoruz. İyileşir de bir özür bile dilemezse tabii ki biz de yazımızın arkasında durmak zorunda kalırız. Ancak bu yazıdan Akit gazetesinin diğer yazarları ve sahipleri müstesnadır. Çünkü bu cevap şahsi ve ferdidir. Yani kurumsal olarak değil, ferdi ve şahsi. Bu mübarek gecede de önce Suriye halkına, diğer zulme uğramış Müslümanlara ve bu fakire duacı olmak için saat 4.45'te kıbleye müteveccihen secdelerde makbul dualarla cem olmak üzere cümlenizi ve sevdiklerinizi rakip ve mucib olan Yüce Rabbime emanet ediyorum. Amin. Esselamu aleyküm ve ala melledeyküm. Hemen salavatı okuyoruz.